Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz adak. Adak adama. Bir kimseye farz olmayan, vacip olmayan bir ibadeti. Eğer kişi bunu yapacağım diye ağzından söz çıkarsa, adarsa buna adak deniyor. Adakta niyet şart değil de ağızdan çıkan söz önemli burada. Üç şeyde niyet geçerli olmuyor, ağızdan çıkan söz geçerli oluyor. Biri nikahta. Bir kimsenin niyeti şaka bile olsa ama şahidin huzurunda nikah dolundu mu nikah kesin ciddi oluyor. Yine boşama bunun ikinizi boşama. Bir kimse hanımını şakadan bile niyeti boşama olmadığı halde şakadan bile hanımına benden boşsun, boşadım derse o da boş oluyor. Bir de adakta, adamada da insanın kalbinden geçse, yani şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kalbinden geçirse bu adak olmaz. Ağzından söz çıktığı anda yanında kimse olmasa bile ama kendi duyacağı kadar ağzından söz çıktı mı hatta niyeti olmasa bile mesela niyeti oruçma bir günü ağzından bir hediye kaçırıyor niyeti burada önemli değil geçerli olmuyor buradaki geçerli olan söz geçerli olmuş oluyor burada. Demek ki ağızdan çıktığı anda adanan bir şey o zaman bu adak yerine geçiyor, yapılması da vacip oluyor. Önce Kur'an-ı Kerim'e bakalım inşallah. Bakara suresi ayet 270'te Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ enfaktum min şey min nefakatin ev nezertum min nezrin. Allah yolunda bir şeyi infak ederseniz Mevlam buyuruyor. İnfak etme, verme bir şeyi. Ev nezertüm min nezrin ya da bir nezri, nezir Arapça adak anlamına geliyor. Bir şeyi adarsanız fe innallâhe ya'lemü Allah Teala bunu biliyor. Kulun niyeti nedir? Nasıl bunu uyguladıysa Allah Teala bunu biliyor. Yine Kur'an'da Mevlam buyuruyor. Hac ayet 29'da Sebillah vel yufu nüzurehum adaklarını yerine getirsinler vela buyuruyor. Hatta bu ayet-i kerimeye göre bazı ulemalara göre de farz oluyor adanın yerine getirilmesi adağın. Hanefi'de geçerli olan sahih olan söz vaciptir. Şimdi Mevlam burada buyuruyor vel yufu nüzurehum adaklarını yerine getirsinler Mevla buyuruyor. Demek ki adandığı anda, ağızdan çıktığı anda adak olmuş oluyor. Her şeyin tabi şartları var. İslam'a uygunluğu var. Bunda geçerli adak var. Bir de geçerli olmayan da var şimdi burada. Önce adak yalnız Allah için adanır. Eğer bir kimse İşte şu işim olursa, işte filan türbeye gideceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım derse, adak olmaz bunlar ve bunların günahı da var bunların. Günümüzde ne yazık ki oluyor bu gibi şeyler. Bazı kişiler, zavallılar, mesela evlenirsem, işte hastam iyi olursa, şu iyi olursa derken, yani filan türbeye gideceğim, işte ziyaret edeceğim, ya şunu yapacağım diye adıyorlar. Bunlara adak olmaz. Bunların bir de günahı var. Neden? Mülk Allah'ın mülkü. Mevlam Rabbül Alemin'dir. Kimse onun işine karışamaz. La şerike leh. Onun ortağı şeriki yok. Vahdehu Allah birdir. Mülk O'nundur. Bütün alem O'nundur. Ne bir evliya, ne bir peygamber, ne melek onun işine karışamaz derler. Bunun için adak Allah'a iş adanır. Bir adağın adak olması için yine şartları var. Yapılan adağın benzerinin mutlaka farz ve vacip bir karşı olması gerekiyor. Mesela bir kimse adasa namaz kılacağım diye, tabi farz namazın dışında bu. Yoksa işte öğle namazı kılacağım adamak zaten farz zaten. Adanmaz o. Bir kimse farz namazın dışında namaz kılma adarsa adak olur. Neden? Karşılığı farz vardır. Beş vakit namaz farzdır. Bir kimse oruç adarsa adak olur. Çünkü farz olan Ramazan orucu vardır. Bir kimse hacca gitmeyi nafile olarak adarsa adak olur. Çünkü farz olan hac vardır. Yine bir insan para olarak işte fakirlere şu kadar para vereceğim diye adarsa bu adak olur. Çünkü farz olan zekat vardır. Parası ibadet olarak da böyle. Yine bir insan bir koyun keseceğim falan diye adarsa bu adak olur. Çünkü vacip olan kurban vardır. Demek ki adağın Allah katında geçerli olması için adanan ibadet türünün karşılığında, onun karşılığında ya farz ya da vacip ibadet olması gerekiyor. O ibadetin de başı başına bağımsız olması gerekiyor ibadetin de. Ne anlama geliyor bu? Mesela abdest almak farzdır. Ama baş başına değil. Nedir abdest almak? Namazın şartı muhtemelen. Bir insan şu işim olursa abdest alacağım diye adarsa adak olmaz. Abdest farzdır ama başı başına bağımsız değildir. Namazın şartıdır böylece. Demek ki namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, kurban gibi adaklar bunlar geçerli olmuş oluyor bunlar. Kur'an okuma, bu adak olur. Okutmak adak olmaz muhtemelen okutmak. Bir kimse işte şu işim olursa, hastam iyi olursa işte hatim okutacağım. Ya da günümüzde çok yaygınlaştı. 40 Yasin okutacağım diye adarsa adak olmaz. Hiç boştur bu. Neden? Çünkü dinimizde Kur'an okutmak diye ibadet yok. Böyle bir şey yok. Kur'an okumak var. Kur'an okutmak diye ibadet yok dinimizde. Bunun için bir kişi kendi okuyabiliyorsa okuyabildiği sureleri mesela 70 tane Fatih okuyacağım der, işte 100 İhlas okuyacağım der, adar olur. Ama okutacağım derse adak olmaz bu. Çünkü dinimizde Kur'an okutmak diye ibadet yok dinimizde. Bir de mevlüt konusu var tabi biliyorsunuz. Bazıları da adıyorlar işte şu işim olursa mevlüt okutacağım diye. Önce nedir mevlüt muhteremler? Bunu bilmem tabi gerekiyor. Mevlüt yazarı, müellifi Süleyman Şerif Hazretleri'dir. Kendisi Emir Sultan'ın talebesi Bursa'da. Ulu Cami'de imamdı kendisi. Yani o dönemde imam yapıp Ulu Cami'de herkes harcı değildi. Yani alimdi. Ve mutasavvuftu kendisi. Aşıktı kendisi. Yazdığı kitaba adı Mevlid denedi. Mevlid aslında. Mevlid doğum anlamına geliyor. Peygamberimizin doğumundan orada bahsedildiği için, konu geçtiği için Bu yazdığı şiir kitabına bu ad verildi. Bu şiir kitabının okunması ibadet yerine geçmez muhteremler. Yunus Emre'nin şiirleri neyse bu da aynı kategoridir efendimler. Okunur. Ne için okunur? Anlamında yararlanmak için. Allah'a bilinen bahsediyor. Peygamber ondan bahsediyor. Buradaki anlamında yararlanmak için. Peygamber hatırlamak için dinlenir. Yani mesela ilahiler var günümüzde. Tabi ilahilerin mutlaka sazsız olması gerekir şart muhteremler. Yani günümüzde ezgi deniyor, şu bu deniyor ilahilere. Gazinodaki dansözleri eğlendiren saz, caz neyse aynı onların eşliğinde ilahi söylüyor muhteremler. Allah korusun, hatta Sırabat-ı Şerifiye'yi de bile aynı söylüyorlar, Sırabat-ı Şerifiye'de. Yani Allah'a korkuyorum ki yani Kur'an'ı okutmasına bu şekilde muhteremler. Peki niye okutuyor bunlar? Okutanlar tabi bilemiyoruz niyetlerini ama neden böyle yapıyorlar? Dinleniyor muhteremler, dinleniyor böylece. O kasetler alınıyor muhteremler. Radyoda bazen dinliyorum. Çok seyrek dinliyorum bazen. İstek oluyor. Yani güya bunlara Müslümanlar dinliyor muhteremler. Müslüman dinliyor böyle. Tamam ilahi dinler muhteremler. Yani şiir böyle makamla okunur. Düzgün şey okunur. Tabi normaldir. Ama sazcaz gizim içerisine iş burada değişir muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki bir kimse Kur'an okutacağım diye adak adarsa bu adak geçersizdir, boştur. Günümüzde yine yaygın olanı hanımlar arasında işte bir iş olursa 40 yaşını okutmak. Çok adalar bunlar bunu. Çok adalar bunlar bunu. Ne o işte şu iş oldu, bu iş oldu mu ne yapacak? Toplayacak bir hanımları okuyacaklar 40 Yasin. Bunlar adak olmuyor muhteremler. Demek ki mevhut okutmak da adakine geçmiyor. O zaten bir şiir kitabı muhteremler. Bir de mevhut okumada da bazı kurallar konmuş sonradan. Yani namazın nasıl rükû, secdesi, rükünleri varsa namazın, mevlüt okumada bazı sonradan gelenler kuralları koymuşlar mevlüte de. Mesela bunların biri şu, Peygamberimizin doğumu okunurken ayağa kalkıyorlar. Kıbleye dönüyorlar. Namazdaki el bağlıyorlar. Kalkması olmaz mı? Olmaz. Nedir bunlar muhteremler? Bidat-ı kabiha bunlar. Kötü bidatlar bunlar muhteremler. Kur'an okunuyor. Kur'an okunurken yerde oturuyorlar. Bak. Amin Hatun'un son bölümüne gelince birden ayağa kalkıyorlar. Bir gün bir toplantıda bulundum. Ben kalkmadım tabi. Yatsıyor da cemaat evde kıldık. Namaz yatsın. Evde cemaat yatsamadığını kıldık. Cemaatten biri yatsı namazının farzını oturup kılmak muhteremler. Yatsı namazının farzını oturup kıldı. Ama mevlüte geldi bir akkuş hikrisine gelince baktım zavallı tuttuğuna muhtemelen ayağa kalkmak muhteremler. Farz namazında ayağa durmak farz. Bu da farz tevk ediyor burada. Ama mevlüte gelince ayağa kalkmak muhteremler. Ya bu bir şiir kitabıdır muhteremler. Kur'an okurken ayağa kalkılmaz. Ayağa kalkılmaz o şekilde. Ne diyor bazıları? Efendim işte peygambere saygı diyorlar. Peki ama İslam'da saygı duruşu var mı? Yok değil mi? Yok değil mi? Hristiyan'da mı saygı duruşu var mı? Yani beterim beterim. Olmuş mu tam bu şekilde böyle. Eğer bir kimse yaptığı adağında adağı İslam'a uygun değilse, geçersizse hiçbir şey bana lazım gelmiyor. Hadis okuyorum inşallah şu anda bununla ilgili. Hadis-i Şerif Buhari'de. Hadis-i Şerif. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hutbe okuyordu. İz ve bürücülün kaimin. Peygamber Bahtı Aleyhisselam Hazretleri meşrin dışında biri ayakta duruyor. Fesele minhü. Peygamberimiz eshabına sordu. Kim o kişi? Ayakta dikilen, dışarıda duran kişi. Fekalü Ebu İsrail. Dedi, ya Resulallah, onun adı Ebu İsrail lakabı dediler. Peki ne ayakta duruyormuş? Bilenler peygamber şöyle dediler. Nedere en yekûme fişşemsi ve la yakûde. Bu kişi dediler ya Resulallah, adammış. Bugün bütün gün hiç oturmadan ayakta güneş duracak. Yani nefsine zulüm edecek. Adammış bunu. Hiç oturmadan bugün ayakta duracak. Güneşi duracak. Ve la yestezille. Hiç gölge vermeyecek. İki adammış. Ve la yetekelleme. Hiç kimse konuşmayacak. Üç. Dördüncüsü ve yusume ve oruçlu olacak bugün. Bu kişi bu dört adammış. Peygamber zamanında biri neydi? Güneşte ayakta dikilecek, hiç oturmayacak. Hiç gölgelenmeyecek, kimseyle dünyanın kimseyle konuşmayacak ve oruçlu olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber şura buyurdu. Eshab orada bulunanlara. Demek ki uzağa takar o kişi. Müruhu. Onu emredin, ona söyleyiniz. Felyetekellem. Önce konuşsun. Onu bozsun. O batıldır o. Önce konuşsun. Vel yezille gölgeye gelsin. Vel yekut otursun. Dördüncüsü vel yutum mesamehi orucunu tamamlasın. Bak muhtemelenler. Bu kişinin demek ki de adak yapmış. O da tabi sahabe o kişi ama. Tabi sahabe ama her bir tabi İslam bilemiyor. Her şey bilemiyor tabi. Demek dört şey adamış. Üçü batıl. Birine ayakta duracak güneşte hiç oturmayacak. Hepsi durmayacak. Hiç gölgelenmeyecek. Kimse konuşmayacak. Bir de oruç. Peygamber buyurdu Hazretleri gölgeye gelsin. Otursun. Konuşsun. Adana bozsun. Ama orucuna devam etsin. Buyurdu muhtemelen. İşte gene böyle işte. Demek ki bir insan ben bunu adadım diye onu yapmaya kişi mecbur değildir. Eğer batılsa yapmaması gerekiyor bunu. Yine hadisi okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif yine Buhari'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men nezere en yuti Allah'a fel yuti'hu. Bir kimse Allah Teala Mevlamıza itaat etmeye adarsa bir konuda Allah'ım yapacağım diye, şunu yapacağım diye kişi Allah'a itaat etmeyi adarsa fel yuti'hu, Allah itaat etsin, bu adayını getirsin. Ve men nezere en ya'siyallâhe felâ ya'sihi. Kim de Allah'a isyan etmeye adarsa Allah'a isyan etmesin. Ve zâde tâbiyye velükevânü an yemînihi. Bu kişi yeminine bu sefer yemin kevârda versin buyuruyor. Demek ki bir kimse bir günah işlemeyi adamışsa, mesela en basit şu diyelim, bir yakınıyla konuşmamayı birine kızmış, gücermiş, darılmış. Tabii aradaki ne olsa olsun aradaki mesele. Bu yakını ile ana, baba, kardeş, amca, dayı gibi yakınlarıyla bir kimse konuşmayacağım diye Allah'a adamışsa buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri adana bozsun, onunla konuşsun. Sonra ne yapacak? Yerine yemin kefareti versin buyuruyor muhtemelen. Demek ki bir insan günah işlemeye adak adamışsa onu yapmayacak. Yerine yemin kefareti vermesi gerekiyor. Şimdi bir de bir insan mesela örnek olarak namaz adadı. Önce şunu belirteyim. Adak ikiye ayrılıyor. Biri nezir-i mutlak deniyor buna. Bir kayır şartsız. Bir kişi Allah için bir şey adaması. İnsan gönlüne doğuyor. Ne diyor? Tabii farzın dışında Allah'ım rızası şerifin için işte bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım, fakire para vereceğim, namaz kılacağım, alıyor. Bunun bir karşılığı oluyor böyle. Bir de şarta bağlı adak oluyor, şarta bağlı. Genelde günümüzde daha çok uygulanıyor bu, şarta bağlı adak. Mesela oğlu askerde, işte, oğlum gelirse şunu yapacağım. İşte kızım evlense bunu yapacağım. Ya da mesela bir doğum bekliyor da, işte kızım, gelinim doğumdan kurtulursa işte şunu yapacağım. Ya da bir yakını hasta, ya hastam iyi olsa şunu yapacağım diye. Nedir bunlar? Bunlara şarta bağlı adak deniyor bunlara. Şarta bağlı adak bunlar böylece. Eğer adak bu tür adak olursa, yani yapılan adak şarta bağlı ise, o zaman ne zaman ki şartına gelirse o zaman adan yapması gerekiyor muhtemelenler. Ne zaman şartına gelirse. Yine günümüze geldiği bir de kurban adanıyor günümüzde. İşte oğlum askerden gelse işte, torunum şöyle olsa, bu böyle olsa, hastam iyi olsa, her neyse böyle şey, bir buna şarta bağlı dönüyor bunlar. Adı da böyle bir şey. Ne dedi? Kurban kesme adı da ama olursa. Bu kurban kesme derken niyeti. Kurban bayramında kurban kesmek ise o zaman gerekiyor. O kurban değil de yani amacı bir koyun kesmek. Biliyorsunuz adak olsun, diğer zaman olsun koyundan aşağı olmaz muhteremler. Yani en aşağısı koyun ya da keçi olur. Üstü olabilir. Yani inek mi olabilir tabirece. En aşağısı nedir kurbanda? Koyun ya da keçi olabilir, aşağısı olamaz. Bir kimse horoz tavuk derse bunlar geçerli olmaz bunlarda. Bu ne zaman gerekiyor? Ne zaman şart olursa, yani hasta iyileşirse, yolcusu gelirse, ya da mesela doğum ise doğum olursa, o zaman bunun üzerine vacip oluyor. O koyunu kesmesi gerekiyor. Yalnız gerek sadaka türü, gerekse böyle kurban koyun türü adamanın da ayrı bir özelliği, şartları var baktığında böyle şimdi. Ne bunlar? Adak kurbanını adayan kişi onu kendi yiyemez. Bir. Bakmakta hükümlü olduğu ev halkı onu yiyemezler. Bunun usulü furu bunu yiyemezler. Usulü aslı kökü yani. Annesi, babası, büyük anne, dedeleri yiyemezler. Fakir olsa bile bunlar. Furu evlatları, kızları, torunları, evleri ayrı da olsa, fakir de olsalar bunlar da adak kurbanı yiyemezler. Tekrar ediyorum inşallah derler. Adağı kesen kişi kim adamışsa, adağı kesen kişi kendi yiyemez. Ev halkı yiyemezler, yiyemezler. Usul furu, usul aslı kökü, ana baba, dedeler, nineler. Furu da evlata torunlar. Evi ayrı da olsa, fakir de olsa buna yiyemezler. Bir de bunun dışında ne kadar komşusu falan da olsa, eğer kurban kesecek kadar bir gücü varsa onlar bundan yiyemezler. Ancak adak kurbanını fakirin hakkı onda yerle yapacak. Yani derisi de yine fakire verilir. Satılsa bile parası bunu da fakire verilir. Adak kurbanında ikiniz yiyemez bunları. Para da bunun gibi. Bir insan şu işim olursa, işte şu kadar sadaka vereceğim diye adarsa, bu vereceği sadaka parasını da rakam verelim örnek olarak mesela. Dedi ki günümüzde mesela işte hanımı doğru saatte olursa, işte kızım o şu bu olursa şart koştu. Mesela 100 lira sadaka vereceğim dedi. Bu parayı ne yapacak kişi? Bu parayı yine ev halkına veremez, usul fırına veremez. Ancak bunu da fakirlere vermesi gerekiyor. Yani torunu falan ne kadar hasta, fakir de olsa onlara vermez bunları. Bir de adanan şeyin nerede yapılması gerekiyor? Elhamdülillah asr-ı saadette, yani peygamber yaşadığı dönemde hep bunlar uygulanmıştı elhamdülillah. Onun için müşrikte bunları araya bulmuşlar. Bir de bunları hazır çıkarmıştı elhamdülillah bunların hatırına bakınız. Ne kolay bunlar. Hadi okuyorum inşallah İhlas Sünen'den. İnne recülen nezere salate. Bibiyetin makdisi. Peygamber zamanında bir kimse, bir sahaben biri Mescid-i Aksa'da Kudüs'te namaz adamış. Sahaben biri demek ki peygamber zamanında Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya adamış. Ama şarta bağlı. Ne şartı? İn fetallahu ala resulihi Mekke'te. Mekke'nin fethinden önce adamış bunu. Eğer demiş Allah nasip eder de Resulullah'a Mekke'nin fethi nasip olursa demiş Kudüs'te, ama tabi uzak tabi o zaman Kudüs yok Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'te namaz kılmaya adamış bu kişi. Fakat aleyhisselatü vesselam salli hâvina. Bu kişi elhamdülillah Rabbim nasip etti. Mekke mükerreme fetholundu. Fetholundu. Medine'ye dönüldü. Bu kişi geldi peygamberimize. Ya Resulallah benim böyle bir adam var buyurdu. Peki fetholdu. Adam var ne yapacağım? Peygamber buyurdu. Salli hâvina. O namazı burada kıl buyurdu. Medine'ye kıl buyurdu. Bak, gitme oraya kadar. Demek ki bir kimse mesela örnek olarak işte sayıp son namaz kılacağım adadım dese de namaz namazdır. Orada kılması zorunlu değil ama. Evinde kılabilir bunu böyle. Kılabilir bunu böylece. Yine bir de fakire verecekten sadaka ilgili. Felev nezere ente sadaka ala hazel fakir. Bir kimse bir fakir kişiyi tanıyor, biliyor ya gördü. O anda adıyor, adı çıkıyor. Ben bu fakire şu kadar para vereceğim diye adıyor. Fetedeki ala gayrihi onu bulamadı, başlarına verdi. Olur mu? Oluyor muhtemelen. Ne var ki adadığı paranın miktarını belirlemişse ondan az eksik olmaz. Paranın miktarını belirlemişse o belli parayı verecek. Her ne kadar niyeti belli bir fakir vermek ise de ona vermesi olabiliyor. O şart değildir. Ebade yümin edzehü. Ya da bir insan adadı. İşte bugün ben Allah için şu namazı kılacağım. Ya bugün ben Allah için oruç tutacağım. Ya bu sadakayı vereceğim dedi. O gün bir engel çıktı. Ertesi günü sonra da bunu verirse olur mu? Olur muhtemelen. Olur. Demek ki şarta bağlı adaklarda da şart yerine gelmeden önce yaparsa yaptığı onu canını karşılamıyor. De bak, olmaz. Önce mutlaka şartına gelecek. Ondan sonra hemen yapması daha iyi. Ama biraz geciktirirse de günahı yok. Günahı yok. Yalnız şu var tabi, ölüm belli olmaz. Ölüp giderse ne olur? Borçlu gider muhteremler bakınız. Bu da vardır böyle. Mesela kurban adanmış, işte hatim okuma adanmış, oruç adanmıştır, bir şey yapmıştır. Mesela hastam iyi olsa ya da kendisi için işte ameliyattan kurtulsam şunu yapacağım diye adanmışsa kişi kendisi, iyileşince bunu yapması gerekiyor. Hemen yapması şart değil. Biraz erteleyebilir ama Allah korusun ölürse öbür aleme borçlu gidiyor. Ne yapması gerekiyor? Ölmeden önce ölümünü sezebilirse ama tabii. Öyle bir yatağa düşse, hastalansa da ne gerekiyor? Vasiyet yapması gerekiyor derler. Tabii sağlam da bunu yapması gerekiyor ama genelde sağlam insanın kendine güvenci olur yaparım diye. Kişi bunu aşamaz, bu güvenci aşamaz, kişi bunu aşamaz bunu. Demek ki eğer vasiyet ederse, bak evlatlarım işte, kardeşim, kimse arkadaşı varsa ona bunu söyler. Böyle böyle bir adam vardı, bunu yerine getiremedim şu anda. Eğer ölürsem bunu yapın diye ona vasiyet edebilir bunlara. Adak adamakla kaderde olmayan bir iş olurmuş muhteremler. Adak adamakla kaderde yok iş ama. Kader değiştirir mi adamakla şimdi? Oraya gelelim. Şimdi. İşin ince tarafı burası şimdi böyle şey. Adamak kola tamam. Adanı yaparlayalım. Ama adak adamakla kader değiştirir mi? Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin vefatından sonra Aleyhisselam Hazretleri'nin bir kimse Abdullah bin Ömer'e geldi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Sahabe içerisinde fıkıhta yüksek bir makamda çok züht tekva sahibiydi kendisi. Yani sahabe içerisinde kendi genç olduğu halde Peygamber zamanında sevilen sayılan kişi kendisi. Gelen kişi hadis uzun hadis şerif, hakimde hadis şerif var. Özetleyeyim başına inşallah. Gelen kişi şöyle diyor. Ya Abdullah diyor. Benim oğlum diyor Fars'taydı. İran'da savaşta anda. Oradan diyor başarıya gitti. Gitti yerlere diyor hastalığı çıktı. Taun denen o zaman öldürücü olan salgın hastalık. Haberi geldi diyor. Ben adadım da Allah-u Teala diyor, eğer oğlum, evladım sağ salim Medine'ye gelirse şu yapacağım diye adadı neyse onu söylemeyeyim burada. Bir adadım böyle diyor. Oğlum diyor o hastalığa yakalanmış ama ölmeden diyor Medine'ye geldi. Burada ama fazla yaşamadı, öldü. Şimdi yapmam gerekiyor. Bakınız Abla Ömer'in ona cevabı. Evlem tünehev anin nezri. Evlem tünehev anin nezri. Sizler peygamber tarafından adak adamaktan men olmadınız mı? Bak, bak muhtemelen şey böyle. Peygamber şu buyuruyor, bu arsansı buyuruyor böyle. İnnen nezre la yukadüm şeyen la yuakhiru. Adak adamakla bir şey ne ertelenir bir olay ne ön alınır baktığında. Sonuçta buyuruyor ey bir nezik ama sen adamışsın madem onu yere getir buraya muhtemelen bakın böyle şey. Adamışsın onu yere getir buraya böyle şey. Yine hadi okuyorum inşallah. Ahmet bin Hanbel'in hakimden innen nezre adak adamak la yukaddümü şeyen bir şey öne almaz. Yani hasta Adayın da çabuk iyi olsun. Olmaz bu kadar böyle şey. Evlenecek kişi adayın da çabuk evleneyim. Olmaz muhtemelen böyle şey. Bak muhtemelen. Hadis-i şerif Resulullah buyuruyor ya. İnnen nedre la yukaddimi şeyen. Bir şey adamak ile adak ile bir olay öne alınmaz. Acele olmaz. Yani Allah bunda acele etmez. Ve la yuhkır şeyen bir şeyi de önlemez adak ile. Mesela bir kişinin yakını, canı arabası yola çıkıyor. Adasa işte bu evladım, işte kardeşim neyse sağ salim dönerse kaza olmazsa yolda şunu yapacağım derekten. Bunun adaması ile eğer takdirde bir kaza varsa oluyor bu muhtemelen der. Önlenmiyor bu muhtemelen. Adamak ile ne bir şey öne çekiliyor ne de engelleniyor adamak ile böyle bir şey. Yine hadis okurum inşallah. Hadis-i Müslim der. İdim Maciden hadis-i şerifte. Buyur Aleyhisselam Hazretleri İnnen nezre adak. Bir şey adamak. Adem'in bir şeyi yakınlaştırmaz. Lem yekunillahu kadderehu lehu. Bak muhtemelenler. Lem yekunillahu kadderehu lehu. Allah Teala o kimseyi onu takdir etmemişse adak adamak ile o takdir olmayan şey takdir olunmaz. Yani Allah'ın kaderi hemen adadı da bir şey hemen değişiverecek orada. Bak yok muhtemelen böyle. Değişmiyor muhtemelen böyle. Ve innamı yusar recibihi minel bekhili. Ancak buna ne oluyor? Bekhilin, cimrinin parası babadan çıkmış oluyor. Bu olmaktan böyle işte. Demek ki bir insan adamasıyla eğer o takdirde yoksa işte filan kızı alırsam işte evlenirsem ya filan kişiye gidersem mesela hanım olarak böylece işte evladım olursa şu olursa bu olursa de adamak ile eğer takdirde kaderde yoksa adıdı diye kul Allah'ın kaderi değişmez muhtemelen. Değişmez muhtemelen. Kesin böyle şey. Demek ki adak meselesinde yani günümüzde bazı kişiler hemen adak adıyor muhtemelen böyle. Hemen ama. Şu olsa bunu yapacağım, bu olsa bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Adak adıyorlar bu şekilde. Hem boş altına giriyorlar. Demek ki adak adamak ile eğer o ezelde, takdirde, kaderde yok ise kader Allah-u Teala onun için değiştirmez muhtemelen. Kesin bu şekilde böyle. Peki ne yapma gerekiyor adaktan ziyade? Hadis-i delimide davu merdaküm biz sadakati bakınız. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hastalığınızı sadakayla tedavi ediniz. Demek ki hastası var, adak adayacağını yapsın kişi, fakire, fukaraya kişi sadaka versin, bir şey versin. Niyetin ne olsun? Ya Rabbi sen bunun hürmetine hastama şifa ver diye. Hatta kuşlara yem alsın muhtemelen. Kuşlara yem alsın işte. Abim bir kediye bir şey versin. Karıncaya bir şey versin muhtemelen. Allah'ın mahluku bunlar bu şekilde böylece. Hatta bir insan mesela bir susuz bir yerde baktı ki bir şey bir ot kuruyor. Kişiler nasıl diyorsun dibine? O niyet muhtemelen böyle. O niyet böylece. Tabii bunun dışında insana yardım para olarak böylece. Ehlini bulursa, aldığını bir şeyini bulursa ne yapar kişi? Fakir mesela gerek yok. Yani hiç buna gerek fakir mesela. Allah biliyor mu? Tamam muhtemelen. Bu niyeti olacak. Ne yapar kişi? Mesela hastası, ameliyatı hastası var. Ne yapar? Ya Rabbi hastamı şifa ver derten böylece. İşte sadaka verir, para verir mesela. Bir şey yaparsa bunun faydası olur. Bir de hadis-i şerif hakimden edda yenfuhu bima mimma nezzele ve mimma lem yenzil. Bir de dua etme gerekiyor, dua muhtemelen. Duanda bu şekilde faydası var. Tabi kadere yine muvaffak olursa ya adaktan bundan daha iyi şey bunlar böyle. Sadaka, sadaka ve dua muhtemelen. Yani 40 Yasin adayıp da toplayacak efendim, bir sürü insan toplayacak. Onlara şunu yapacak, şu olacak, bu olacak, bir sürü telaşlar böyle şey. O yapılan masrafın onda birini genç fakir bulsun versin, çok daha faydalı muhtemelen şey böyle. Oturup işte ne yapsın? Dua etsin. Dua etmek vardır. Hazreti Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın gençliği zamanında daha yeni irşada başlamış, daha yeni yeni ün almaya başlamış kendisi, tanıma başlamış kendisi. Onun zamanında Küfe Irak'ta bir şehirdir. Küfe'nin bir köyünde bir aile, karı koca. Otururlarken erkek hanımına bir şey soruyor. Hanım buna cevap vermiyor. Tekrar bu hanımına bir şey soruyor, yine cevap vermiyor. Acaba duymuyorum diye. Artık ses tonu yükseltiyor, yüzüne bakarak söylüyor. Yine bir şey soruyor. Demin hanım bana kızmış herhalde buna o anda. Hanım buna yine cevap vermeyince, bu defa bu kişi kızıyor. Sinirleniyor. Şöyle bakın söylüyor. Eğer sen benimle konuşmadan önce eğer ben sana laf atarsam, seni konuşursam benden üç tane boşsun diyor. Onda kızarak. Hanım şunu söylüyor. Eğer sen konuşmadan önce ben seninle konuşursam, sana laf atarsam benden üç tane boşsun diyor. Erkek kolesi bunu söylediği anda kadın da kızıyor bu sefer. O da öfkeleniyor. O da ne diyor bu sefer? Eğer sen benimle konuşmadan önce ben seninle konuşsam diyor. Ne kadar malım varsa diyor. Hepsi aldığı adı atadım bunda hepsini verdi. Bütün malımı aldı atadım diyor. Fakire vereceğim böyle diyor. Ve susuyorlar. Şimdi erkek düşünüyor. Erkek hanımla bir laf atarsa hanımı üç tane boş oluyor. Biliyorsunuz kişi istersen boşamayı tek tek yapar, ister üçü birden kullanabilir ama son hakkı bu. Yer alamıyor bu şekilde. Şartları ağır. Hanımı bundan editim bitirecek, başta evlenecek, ondan yatacak. O boşadıktan sonra, editten sonra buna dönebiliyor. İş ağır tabii. Şimdi bu durumda olunca koca ne yapıyor, erkek ne yapıyor şimdi? Aman hanımı üç taraf boş olmasın diye artık tabii konuşmuyor. Hanım da ne yapıyor? O da eğer ben konuşsam, o konuşma önce diyor. Bütün malım gidecek, Allah yoluna verecek ama Allah bütün malı gidecek diyor. Bu da tabii malını kıyamıyor. O da kolasında konuşmuyor. Bir yerde beraberler. Aynı çatı altında, aynı odada, aynı yatağa yatıyorlar. Ama ikisi dirisi sağır. Bir şey böylece. İşaret derler böyle. Tabi üç gün, beş gün tabi ama hayat tabi çekilmiyor tabi şimdi. Artık ya bir şey kaçırdı adamı diye buna korkuyorlar. Hanım diyor ki başkalarına diye benim diyor kocama söyleyin diyor. Küfe'ye, şehre gitsin. Köydeymiş bunlar. Orada diyor büyük alimler var. O dönem tabi daha büyük alimler var. Onlara bu konuyu bir açsın. Onlara bir danışsın. Belki bir çözüm buna bulurlar. Gelip söylüyor bunun hanımının teklifini. Tabi bu da böyle bir şart istiyor. Biniyor devesine, Küfe'ye gidiyor. Küfe'ye gidince o zaman da Küfe'de Hazreti İmam Ebu Hanife daha yeni yeni yıldızı böyle parlamaya başlamış. Ondan daha eski Süfyan-ı Sevri diye bir zat var. İmam Hazreti daha parlak onun yıldızı. Daha ünlü o zamanlar. Tabi ona gidiyor. Sohbetinde camiye gidiyor. Ya Süfyan benim böyle böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Buna bir çare. Yani hayat çekilmiyor böyle. İkimiz sağa dürüst olduk böyle diye. Konuşma korkuyoruz diye. Ne yapacağız? Süfyan-ı Sivri Hazretleri tabiinden, muhadisinden kendisi. Büyük muhteremler kendisi muhteremler. Tabi düşünüyor, tefekkür ediyor. Boyun başına eğiyor, epey düşünüyor. Başını kaldırıyor. Sana bir çözüm yok böyle diye. Sen önce konuşsan diyor, hanım üç tane boş oluyor diyor. O önce konuşsa bütün malını vermesi gerekiyor. Zaten fakirmiş kendilerine, bir şey kalmayacak kendilerine. Bahsettiğimi çözüm yok, bulamamışlar böyle diyor. Tabi artık ümidi kesiliyor. Buna bir çare olmalıktan. Artık son çare bir de Ebu Hanife'ye gideyim bakayım diyor. İsmini duymuş onun da. Yeni paran başlamış, bir ona gideyim bakayım. Genç olma Ebu Hanife Hazretleri. Hazreti Ebu Hanife'ye, İmam-ı Azam'a geliyor. Ya İmam, benim böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Dinliyor derdini. Ne gerekiyor? Hiçbir şey yok bunda böyle diyor. Senin için köye git diyor. Selam ver. Hanımla konuş. O sana konuşsun. Hiçbir şey gerekmez böyle diyor. Ya nasıl oluyor bu hani bu şekilde? Bana sorduysan diyor. Bana güveniyorsan diyor. Ben bu şekilde fetva veririm sana bu şekilde böyle diyor. Evine git. Selamını ver. Hanımla konuş. O da seninle konuşsun diyor. Hiçbir şey gibi gerekmiyor benim buna diyor. Hayat normal, hayat devam eder böyle şekilde diyor. Tabii fetva çok güzel. Güzel ama Allah'tan korkan kişi için de uygulaması kolay değil tabii bir anda birdenbire. Kişi güvenemiyor gene. Yine Süfyan-ı Sevri'ye yine gidiyor. O daha üstün ya ondan. Ona gidiyor gene. Ya Süfyan, az ve ben sana geldim. Bir konu sor, hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Ben buradan gittim diyor, Ebu Hanife'ye gittim diyor. Ona sordum diyor, bana bu fetvayı verdi böyle diyor. Köyüne git, selam ver, hanımla konuş, o da seninle konuşsun, bir şey lazım gelmez de bana diyor. Süfyan inanamıyor buna. Böyle bir şey demez diyor, dememesi gerekiyor diyor. Dedi efendim diyor. Cemaat var mı? Böyle dedi böyle diyor. Demez dedi. Diyor ki Süfyan Hazretleri şimdi, peki diyor, o zaman diyor, sen buradan tekrar diyor, Ebu Hanife'nin beşine git diyor. Ben de gece geleceğim diyor. Bir de arkadan saklanacağım diyor. Sen gene soruyu sor diyor. Bakayım diyor soruna soruyu bakayım diyor. Gene sen sorunu sor. O cevabını versin diyor. Eğer böyle derse diyor. O zaman ben onun cevabı gerektiğini cevap veririm ben ona böyle diyor. Peki diyor. Bu kişi şimdi geliyor. Ne kadar cemaat hepsi kalkıyorlar şimdi bunlar. İmam-ı Azam'ın meşrine geliyorlar. Hazreti Süfyan Sevri kenardan beri saklanıyor. Direnin arkasından duruyor şöyle, görünmüyor. Bu kişi geliyor şimdi. Ayakta oturmadan daha. Ya Ebu Hanife! Ben sana da bir soru sormuştum ama belki yanlış söylemiş, eksik söylemişimdir. Ben tekrar sana bu sorumu tekrarlayayım da bana yine fetva verir misin? Tabii veririm diyor. Sonra bakalım yine tekrar. Aynı soru bu şekilde. İşte böyle beni talak etti. O dedi bu şekilde. Hiç şey yapmadan Hazreti İmam-ı Azam böyle gülümseyerek hiçbir şey yok bunda böyle diyor. Sen de git köyüne diyor. Hanım da selam eve gir diyor. Onunla konuşsun diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor. Hemen Süfyan Hazretleri'ne çıkıyor. Ebu Hanife sen ne yapıyorsun? Sen çıldın mı sen? İş baksana biri talak koymuşsun üç talak. Yerim adak kaldı, bütün mal alıyor. Ne yapıyorsun sen? İmam-ı Azam çok sakin daha muhtemelen. Hiç ama hiç hayatta kız hiç görmemiş böyle. O kadar sakin bir hali böyle. Süfyan ne var bunda? Daha ne olacak bunda baksana diyor. İki tane şart var diyor. Diyor ki şey manife. Süfyan otur bakalım diyor. Otur. Oturuyor. Bu diyor hanıma şart koşmuş diyor. Eğer sen benimle konuşmadan önce ben sana konuşursam üç taraf boşsun demiş mi? Demiş. Şak koşmuş mu? Koşmuş. Hanım buna konuşmuş ama diyor. Hanım buna cevap vermiş ama diyor. Sen konuşma ben şunu yaparım demiş ama diyor. Hanım buna konuşmuş diyor. Bunun dışarıda gitti işi bak dedi. Hanım konuşmuş buna böyle diye. Ne kaldı? Hanımın şartı kaldı diyor. Bu yani hanımı selam verdi mi diyor, konuştu mu diyor. Onun şartı gidip bir şey gerekmez böyle diyor. Hemen Süfyan gelir muhteremde, İmam Hazretleri gözünü öpüyor muhteremde, öpüyor kendisinden böyle şey. İşte aziz cemaatimiz, elhamdülillah, Mevlam'ın böyle âline bizi başına vermiş zamanda muhteremler, böyle bir âline vermiş elhamdülillah bunlara. Onlara inşallah rahmet analım onlara muhteremler. Allah hepsine razı olsun. Lillahi Teala Fatiha.